Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum, także w formie płynu. Aflofarm. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja. Już minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tomasz Komenda uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Mężczyzna skazany wcześniej za gwałt i zabójstwo spędził w więzieniu kilkanaście lat. Policjanci zatrzymali świadka koronnego Jarosława S. pseudonim Masa. Chodzi o wyłudzenia kredytów i korupcję. Prezydent Andrzej Duda i burmistrz Jersey City Stephen Fulop złożą wieńce pod pomnikiem katyńskim. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Uchylił wcześniejszy prawomocny wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Tomasz Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Dopiero dwa miesiące temu wyszedł na wolność. Uniewinnienie otwiera mężczyźnie drogę do walki o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Masa w rękach policji, świadek koronny Jarosław S. oraz pięć innych osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Łódzkiego Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Śledztwo dotyczy m.in. wyłudzeń kredytów i korupcji. Zatrzymani zostaną przesłuchani w charakterze podejrzanych, mówi Maciej Florkiewicz z Prokuratury Krajowej. Zarzuty, jakie będą im przedstawione, dotyczą popełnienia szeregu oszustw polegających na dokonaniu w Warszawie, w Łodzi oraz w innych miejscowościach na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego, wyłudzeń kredytów bankowych i pożyczek za pomocą nierzetelnych dokumentów na szkodę 8 banków. Łączna kwota tych wyłudzeń to jest 668 515 zł. Zarzuty będą dotyczyć również czynów o charakterze korupcyjnym. Zarzuty nie mają związku z przestępstwami, w sprawie których Jarosław S. otrzymał status świadka koronnego. Prezydent Andrzej Duda i burmistrz Stephen Fulop razem złożą wieńce pod pomnikiem katyńskim. Wizyta w Jersey City będzie jednym z punktów pierwszego dnia wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku jest Marek Wałkuski. Stephen Fulop będzie czekał na prezydenta Andrzeja Dudę przy pomniku katyńskim. Burmistrz Jersey City i prezydent Polski wspólnie oddadzą hołd zamordowanym. W wywiadzie dla Polskiego Radia udzielonym w miniony weekend burmistrz Fulop wyraził radość z wizyty polskiego prezydenta. Jestem wdzięczny, że tu przybywa. To znaczące dla polskiej społeczności w Jersey City i w całym stanie New Jersey. Jestem dumny i szczęśliwy, że przyjeżdża tu, gdy mamy rozwiązanie sprawy. Burmistrz Jersey City podkreślił bliskie związki Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz ze stanem New Jersey. Po złożeniu wieńców Stephen Fulop i Andrzej Duda wymienią się prezentami. Nie wiadomo, czy przeciwnicy przeniesienia monumentu będą próbowali zakłócić ceremonię, tak jak to zrobili w poniedziałek w Urzędzie Miasta. Stojący na czele tej grupy nowojorski prawnik Sławomir Plata twierdził wówczas, że pomnika katyńskiego nie wolno przenosić bez zgody sądu, ponieważ znajdują się w nim szczątki pomordowanych w Katyniu. Jednak członkini Komitetu Katyńskiego Bożena Urbankowska poinformowała, że nie są to szczątki ludzkie, tylko szkatułka z ziemią z Katynia. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś i jutro w większości kraju mogą wystąpić silne opady deszczu, a miejscami także burze, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według synoptyków na Podkarpaciu w ciągu 36 godzin może spaść ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Najsilniej będzie padało w województwach podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Dla tych pierwszych dwóch województw wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Praca w nocy źle wpływa na zdrowie psychiczne, a używanie smartfonów czy tabletów wieczorem może zakłócać nasz rytm dobowy. Tak wynika z największego w historii badania tego typu. Wnioski opublikowano w czasopiśmie naukowym Lancet. Przeanalizowano tryb życia niemal 10 tysięcy ludzi, sprawdzając, jak ich samopoczucie wiąże się z rytmem życia i pracy. Brytyjscy autorzy badania ostrzegają, że problem będzie narastał, bo związany jest z naszym szybkim trybem życia. Współczesny świat zakłóca nasz rytm dobowy. Ci z nas, którzy pracują na nocnych zmianach lub też stosują system mieszany, raz dzień, raz noc, narażeni są na szereg problemów. Problemów powodujących błędne koło. Zakłócenie rytmu dobowego prowadzi do problemów psychicznych i odwrotnie. Problemy te zniszczą rytm snu. Według badania ludzie, u których aktywność nocna nie różniła się od dziennej, średnio oceniają poziom swego szczęścia niżej niż pozostali. Różnica wynosi 10%. O tyle samo zwiększa się prawdopodobieństwo zapadnięcia na chorobę dwubiegunową o 6%.

Dziecko tuż po urodzeniu trafia do domu, gdzie od razu staje się zakładnikiem niespełnionych ambicji rodziców, panaceum na ich kompleksy i lęki. O roli młodego człowieka w strukturze rodziny, kabaret Babeczki z rodzynkiem. A zaczniemy od poezji, Robert Górski o cudzie narodzin. Urodziła nam się córka. No to dzwonię do rodziny, przyjeżdżajcie, przybywajcie. Raz, że chrzest, a dwa, że chrzciny. W piekarniku skwierczy kaczka, co ma zimne być, się chłodzi. Dzwonek do drzwi, drzwi otwarte i rodzina z krzykiem wchodzi. Śliczna jest ta wasza Zuzia, oczy tata, nos mamusia. Jakie sprytne, jakie żwawe, a marudne za to wcale. Jak rozumie w małej głowie wszystko, co się do niej powie. Wszyscy mają? No to zdrowie. Dziadek pije po połowie. Śliczne dziecko, śliczna córka. Kto połowę chce ogórka? Taki mój znajomy Jurek to ma trójkę samych córek. Dobry kran, niedobry kurek, ha, ha, ha, ha. To nie mota, niech nie martwi się w ogóle. Szósty rodzi się zazwyczaj chłopak. Śliczna jest ta wasza Zuzia. Oczy tata, nos mamusia, jakie sprytne, jakie żwawe, a marudne za to wcale. Jak rozumie w małej głowie wszystko, co się do niej powie. Wszyscy mają? No to zdrowie. Dziadek pije po połowie. I się kręci, i się miele. Telewizor głośno gra. Tu Salceson, tam Widelec, rząd Wałęsa, USA. Nie ma pracy, nie ma chleba. Wszystko jest nie tak, jak trzeba. Niech to wszystko pieprznie, runie. Niech do piekła się obsunie. Kiedyś było lepiej, znośniej, kiedyś było tak radośniej. Świat był jakoś tak pełniejszy, noc czarniejsza, świt jaśniejszy. Wiśnie bardziej wiśniowate, jabłka bardziej jabłkowate. Może było głodniej, twardziej, ale jednak jakoś bardziej. Jak ten czas, cholera, zmyka, jak ten czas przepada, znika. Śliczna jest ta wasza Zuzia, oczy tata, nos mamusia. Niech se rośnie, niech se rośnie, co to tylko z niej wyrośnie. Cicho ludzie, mówi tata, co wyrośnie z niej? Mistrz świata, już za kilka lat gotowa będzie kurna z niej królowa. Kraju nie wiem sam jakiego, lecz jakiegoś ogromnego. Wszyscy mają? No to zdrowie, dziadek pije, pij całego. Zanim się dziecię na świat narodzi, kilka miesięcy w przedświatach brodzi, a my w przedświatach lata liczymy. Tato kochany, pocznij prosimy. Bam, bam, bam. Tato, tato, tato, tato, no weź się za to, tato, bo my tato, czekamy tato, do brzucha mamy. Tato, tato, tato, tato, no weź się za to, tato, bo my tato, nie mamy tato, wciąż naszej mamy. Mamy, mamy. Jeśli nas zechcesz wezwać do życia, damy ci w zamian pieniężny ryczałt. Zaraz po sprawie weź becikowy i raz do roku ulgi pitowe. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, tato, tato, no weź się tato, za to, tato, bo my tato, nie mamy tato, wciąż naszej mamy. Mamy, mamy, mamy. Tato, na Boga nie bądź statystą. Ty dzieciotwórczym masz być artystą. Przecież natura cię obdarzyła i w dobrą stronę cię popędziła. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, mamy. Tato, niedoszły on. Cię. Za przeproszeniem rusz tyłek wreszcie. A jeśli z nami nie będziesz gadać, my bez pytania będziemy wpadać. Tato, tato, no weźcie za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weźcie za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Tato, tato, no weźcie za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weźcie za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, nie mamy. Rodzina, rodzina, normalna rodzina. Niech nikt się nie wcina. Rodzina, rodzina, rodzina. Mamo! Nie teraz! Haniu. Karolu, znowu zachowałeś się anormalnie. Piłeś kawę z łyżeczką w kubku. Skąd te przypuszczenia? Z mojego krzesła. Przyznaję, Jadwigo, piłem. Chuchnij. Wyraźnie wyczuwam mosiąc. I co z tego? Ty lepiej spójrz na naszą drugą córkę, Natalkę. Natalko! Natalko, chodź tu do mamusi. Mamusia, cię proszę. Nie teraz. Mamusia, cię, bo jak nie chcesz, to nie idź, ale mamusia, cię prosi. No chodź, proszę cię. I co ty chcesz od naszej kruszynki? Kruszynki? To jest cały bochenek. Zresztą, co ja chcę? Ona znowu żre bez opamiętania. Aha! Ojcu! Skąd te przypuszczenia? Skąd te przypuszczenia, tak? Ty lepiej spójrz na swoją siostrę bliźniaczkę. Co ty chcesz od niej? Chodzi do szkoły, uczy się. Powiedz ojcu, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Dzbanek. Przedmiot w szkole. Tablica! Lekcja! Aha. Ochrona środowiska. Od tygodnia mam praktyki w recyklingu i zbieram puszki. Ale najpierw jest... Ja tam! A ona pod łóżkiem trzyma lalkę Barbie Pudzian. Natalko! A co to ma znaczyć? Proszę mi się z tego wytłumaczyć. Od dzisiaj masz szlaban na surowe mięso i siłownię. A od jutra zapisuję cię na kurs ikebany. No, żebyś ty sobie wiedziała. Kochanie, czy ja mogę być stanowczy? Tak. Dobrze! Mało tego, masz się zacząć umawiać z chłopakami. I nam nie chodzi o sparingi. Umawiać się z chłopakami? I to ma być kara? To chyba dla nich. A Kania się puszcza! Geny. Moja panno. Panno mamy. Moja panno. A co to za anormalność? Ale chłopcy mówią, że to jest normalne. Jezu, jacy chłopcy znowu? No Michał, Piotrek, Paweł. Ten rudy, co się nie przedstawił, ale dość, wystarczy. Nie, dość, dość. Od jutra przechodzisz na dietę bromową. Na chłopaków z koszar to nie działa. Na jakich znowu chłopaków z koszar? Szeregowego Mirka, plutonowego Andrzeja... Dość. Dość, bo dojdzie do kapelana i się spalę ze wstydu. Od jutra wychodzicie razem na miasto. Nie! Tak. Nie pójdę z nią. I ty, Haniu, będziesz szukać chłopca dla Natalki. No mamo, przecież to jest mission impossible. Possible, possible. ESKK angielski. Dziękuję. Matku! A ja? A ty ich będziesz od niej odstraszać. A teraz do pokoju, proszę. Słuchać się ojca! Dobrze. A jest. Do pokoju! Do pokoju, bo jak ściągnę pasa! Bo jak ściągnę pasa! To co? To mi spodnie spadną. No i widzisz? No tak jednym okiem. No to widzisz? Tak to jest, jak człowiek chce mieć dziecko z probówki. Natalka jest z probówki? Chyba ze słoika. Mówiąc o dzieciach, nie da się niestety znów nie wspomnieć o szkole. Dobra placówka oświatowa ma to do siebie, że trzeba się do niej dostać. Tu na przeszkodzie staje poniżająca i dyskryminująca procedura zwana egzaminem. Jak śpiewająco sprostać tej próbie usłyszymy w skeczu Jerzego Skoczylasa. Kabaret Czesław przypomni o patriotycznym obowiązku posiadania dzieci. A na koniec lekcja poglądowa w wykonaniu kabaretu Hrabi, po usłyszeniu której każdy porządny rodzic powinien jak najszybciej zabrać swoje dziecko ze szkoły i przyuczyć do jakiegoś pożytecznego i uczciwego zawodu. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Agnieszce Łukasiewicz oraz Dariuszowi Pierogowi. Jasiu, ty musisz zdać, rozumiesz? Musisz! Oczywiście, mamusiu. Twój ojciec zajmuje eksponowane stanowisko. Tak. Co by ludzie powiedzieli, gdyby mój syn nie dostał się do szkoły średniej? Oczywiście, tatusiu. A twoja mama jest również osobą powszechnie szanowaną. Oczywiście, mamusiu. Więc dać musisz. A jak mi nie pójdzie? Nie pójdzie, rozumiesz? Nie ma. O, przecież ma? Przygotowaliśmy cię do egzaminów jak trzeba. Ściągi masz na specjalnych przylepcach w obu rękawach, pamiętaj. Oczywiście, mam. Powtórz, w którym rękawie masz którą? W lewym mam z Polaka, w prawym z Maty. Ale odwrotnie, na litość boską, odwrotnie. Oczywiście, mamusiu, w prawym z Polaka, a w lewym z Maty. No. Co masz zrobić po podaniu tematu z polskiego? Mam wyjść do ubikacji i oddać temat pani magister Fabiańskiej. No, wszystko jasne? No, a do której ubikacji mam pójść, do damskiej czy do męskiej? Dziecko drogie, czy ty przypuszczasz, że pani magister Fabiańska będzie siedziała w męskiej ubikacji? Przypuszczam. I co dalej? Potem mam czekać, aż podadzą bułki, a w bułce będzie wypracowanie. Tak, ty je zręcznie przepiszesz, a w razie niejasności skorzystasz ze ściągi. A co z matematyką? Właśnie, co z matematyką? No Boże kochany, przecież 100 razy powtarzaliśmy. Bierzesz tematy i wychodzisz do ubikacji, tak? Mamo, a czy ja nie za często chodzę do tej ubikacji? Zostaw to nam. Tatuś załatwił u doktora Karkoszki odpowiednie zaświadczenie, więc niech cię o to głowa nie boli, dobrze? W ubikacji magister Rzeszotko rozwiąże zadania. W damskiej czy w męskiej? Oczywiście, że w męskiej. Czy ty wyobrażasz sobie magistra Rzeszotkę w damskiej ubikacji? Akurat wyobrażam. Przestań fantazjować i skup się na egzaminach. Tak jest. I za żadne skarby nie daj się przyłapać pilnującym nauczycielom. Bierz przykład z taty. Nie rozumiem. Już 8 lat w biznesie jeszcze cię nie złapali. No, tatko złuchy jest. A, już dobrze. A jakby wszystko nawaliło, to zemdlej. W męskiej? A, ty przepraszam. Mam zemdlek? Tak. Doktor Rzeszotko da odpowiednie zaświadczenie i egzamin się wtedy powtórzy. Tak więc, Jasiu, jak widzisz, zrobiliśmy wszystko, by odpowiednio przygotować się do egzaminów. Podziękuj. Dobrze, siurne nóżkom, dziękuję. A teraz do dzieła. Idź już do sali, idź. Damskiej czy męskiej? Tu jest tylko jedna sala. No idź już. Przepraszam bardzo państwa, ja jestem z radia. Przeprowadzamy taką błyskawiczną sondę. Czego oczekujecie państwo od szkoły, do której zdaje wasz syn? O, cóż, od szkoły oczekujemy nie tylko wiedzy, ale również... A nawet przede wszystkim wychowania młodych ludzi, proszę pana, na prawych, uczciwych... I nade wszystko rzetelnych obywateli. Dość już tych krętactw, oszustw i zakłamań. Tak. Niech szkoła uczy takich wartości jak prawdomówność i szlachetność. Oczywiście, sam dom nie podoła zadaniom wychowawczym. Tu musi także włączyć się szkoła, proszę Dokładnie. Pana. Dziękuję państwu za wypowiedź. Chyba wasz syn idzie do ubikacji. I to do męskiej. Do pieśni. Kiedy żadnej nie ma wojny, kiedy granic stan spokojny,

biedniejszych ręcznie odblokowują klawiaturkę? Bardzo proszę, wchodzimy w menu wiadomości, utwórz nową wiadomość. Proszę utworzyć. Bardzo proszę utworzyć. Wyłączyć słowniki. T9 wyłączamy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Raz wciskamy dwójeczkę. Daruś ślicznie. Tomuś mniej, ale dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Trzy razy piątkę. Trzy razy piątkę. Robicie to? I raz dwójeczkę. Daruś, jaki wyraz wyszedł? Ala. Bardzo ładnie. U was jaki? Sprytnie. Bardzo sprytnie. Też ala. Dobrze. Teraz bardzo proszę. Robimy spację. W Eriksonach jedynka. Sorry, wymiękam. W Nokiach zero. Jakoś logicznie się dało, prawda? A dobrze, piszę dalej. Makota, dobrze? Makota, ja idę, bo mam psa, zwierzęta, ryby, łowne, niełowne, zwierzę, jelenie też mam, żółwie. Nasza pani ładna jest, syrena, a nie orangutan. Świetnie ubiera i uśmiecha się, w ogóle fajna z niej. I uwaga, wciskamy raz trójkę, dwa razy ósemkę, raz siódemkę i raz dwójkę. Tak to dzisiaj było w powtórce z rozrywki za 29 minut 14. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, witamy i zapraszamy do 14. Ah. Zespół James zapowiedział dziś wydanie nowej płyty. Z tej okazji byłbym wdzięczny za przypomnienie piosenki Sit Down z dedykacją dla mojej żony Agnieszki. To list od pana Jacka z Kalisza. ukf@polskieradio.pl. Tak można pisać. Dzwonić do poczty też można. Dariusz Pieryk czeka na państwa telefony 22 i 7 trójek. ukf@polskieradio.pl. Pan Łukasz z Łodzi pisze tak. Jeśli można, to chciałbym usłyszeć coś bardzo starego. Do głowy przyszedł mi utwór Homburg grupy Ploko Harum, który ma już 51 lat. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich miłośników starego, dobrego rocka. Zespół Procol Harum w muzycznej poczcie UKF-u i Homburg z 67 roku. Za 20 minut 14 co do sekundy telefon dzwoni 22 i 7 trójek. Bardzo proszę piosenkę Bobiego McFerrina dla mojej przyjaciółki Zeni, która zmaga się z ciężką chorobą i to specjalnie, żeby sobie wzięła pod uwagę tekst tej piosenki. Don't worry, be happy. Boop, boop, boop.